thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr με το Θάνο Καμιλαλή και τον Κωνσταντίνο Πουλή και την κτηνίατρό τους. Καταλάβατε πως θα πάει, παιδιά, η δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε ένα... να πεις, ρε Λαμπρινή, άσε μας να την ξεκινήσουμε τη ρημάδα, την εκπομπή κανονικά. Θα να ακούμε... μην αγχώνεσαι. Βασίλης Ομίτικας. Όλα θα γίνουν. Βασίλη. Όλα θα γίνουν. Γιατί δεν έχεις αρχίσει κανονικά την εκπομπή τώρα, δεν σε παρουσίασα. Και ξέρεις, λες να ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή και μετά θα μπει η Λαμπρινή με αυτή την ιδιορυθμία της, το κάπως εκρηκτικό ταπεραμέντο της, αλλά όχι με το καλησπέρα. Λαμπρινή, καλώς ήρθες από την πατρίδα Βενεζουέλα. Καλώς σας βρήκα από την πατρίδα Βενεζουέλα που ήρθα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, λέει. Καλώς ήρθαμε και τρεις, όντως. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ πέρα την star της κρατικής τηλεόρασης της Βενεζουέλας. Τη δημοσιογράφο που λάτρεψαν όλοι οι κομισάροι, οι υπουργοί. Καλέ, το παιδάκι το είδες που μας ακολούθησε στο Press Project, το απλό το φοιτητή, τον Βενεζουελάνο, που μου έγραψε μετά την εμφάνιση στην τηλεόραση. Είναι στο Press Project μας, εμένα και το Press Project μας έχει ακολουθήσει. Στο Twitter έγινε αυτό, δεν έφερε φοιτητή μαζί. Και γράφει ότι σας άκουσα και σας ευχαριστούμε που ήρθατε και που σας έστειλε ο κόσμος της Ελλάδας, γιατί εξήγησα πως πήγαμε. Και ήρθε ο Βενεζουέλα και του λέω: είμαστε στα ελληνικά. Δεν πειράζει, λέει. Έχω αυτόματη μετάφραση. Μη σας νοιάζει σας. Εγώ παρακολουθώ Press Project. Προγέκτο Πρένσα, λέμε. Εδώ έχουμε κάνει δουλειά, όχι αστεία. Έχουμε φτιάξει τις διπλωματικές σχέσεις. Βρίζουν οι δεξιοί 6-7 χρόνια Βενεζουέλα και Βενεζουέλα και Βενεζουέλα. Και πήγαμε εμείς και φτιάξαμε, παιδιά. Ρε Λαμπρινή. Θα πάρει ευχαριστήριο τηλεγράφημα, θα πάρει Μητσοτάκης, έτσι που το έχουμε κάνει. Ρε Λαμπρινή. Ναι. Ρε γάμο, δεν το σκέφτηκα όταν ήσουν εκεί, όταν ξαναπάς. Πες, θα πάω το Σεπτέμβρη. Κολόχαρτο έπρεπε να φέρεις. Θα φέρω, αλλά θα φτιάξετε μία πολύ ωραία προθήκη. Έχω φέρει ένα. Και θα το στείλουμε. Θα φτιάξουμε μία προθήκη, άλλο αυτό. Που θα γράφει, όπως πρότεινε ο ακροατής μου, έτσι, κολόχαρτο Βενεζουέλας. Ναι. Και θα το έχουμε εδώ σαν ενθύμιο. Λοιπόν, έχει μια φοβερή φωτογραφία ο Αλεξανδρός μας. Ναι. Έχει κάτι μαγαζιά σαν τα Ρεγκίνα, τα δικά μας. Mm-hmm. Και είχε απ' έξω αυτός μία ολόκληρη πυραμίδα φτιαγμένη από κολόχαρτα. Έχουμε φωτογραφία Βενεζουέλα, πυραμίδα κολόχαρτα. Θα την κάνω φωτογραφία cover. Λαμπρινούλα μας, θέλουμε να μας πεις καταρχάς, όταν πήγατε εκεί πέρα, ναι, το πρώτο ζήτημα που σκέφτεται κανείς αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο λαός της Βενεζουέλας. Mm-hmm. Έχω καταλάβει, αλλά θα μας τα πεις και εσύ τώρα από κοντά και χωρίς τα προβλήματα στο ίντερνετ, ότι η εικόνα, ποιος θα το περίμενε, δεν είναι η εικόνα που μας παρουσιάζεται δημοσιογραφικά από την ενημέρωση που λαμβάνει ο υπόλοιπος κόσμος και από το που δεν στέλνει ανταποκριτές του The Press Project. Πες μας λοιπόν τι λοιπόν, και που βγαίνει ο Δένδιας και μιλάει για την ανθρωπιστική κρίση. Να σας πω τι μου είπε ένας δεξιός, γιατί έχουμε και έναν δεξιό ελληνικής καταγωγής, ο οποίος είχε κατέβει με το κόμμα του Λόπες, τον έχουμε συνέντευξη, και ήταν, δηλαδή το κόμμα του Γουαϊδό. Είναι το ίδιο κόμμα. Mm-hmm. Ο Λόπες είναι ο ιδρυτής. Εξού και το όνομά του ήταν Λόπες και δεν ξέρω τι της αντιλόπες. Είναι ένα ποίημα που είχαμε βγάλει παλιότερα, είδες τι ευγενική ήμουν. Okay. Λοιπόν, ο οποίος μου είπε το εξής. Εγώ λέει πριν τον Τζάβες έβγαζα από τα νίκια μου 6.000 δολάρια το μήνα. Mm-hmm. Και τώρα βγάζω 300. Όσους είχαν μεγάλες φίνκας είναι τα κτήματα, τα τερατώδη, αυτά που κατάλαβες, του γεωκτήματα, τους τα πήρε, λέει, και τα άδειες τους εργάτες. Τι είναι πράγμα της γης, τι πράγμα είναι αυτά να πούμε. Χαιρόμουν εγώ από μέσα μου, έλεγα μπράβο Τσάβες, να γιάσει το χεράκι. Όχι, αυτό πρέπει να του πάρεις τη συνέντευξη, να τον ακούσει με πολύ συγκίνηση και μετά να τον αφήσει να τα πει. Τα είπε μόνος του. Αυτά. Τα είπε μόνος του. Και λέει τώρα, πρόσεξε και το πιο ωραίο. Έτσι πήραμε εμείς από το δήμαρχο της Μόρφης. Δίνει και στον καθένα. Αυτή είναι πολύ καλή. Μας παίρνουν τα φρούτα. Δίνει 6 κιλά βασικά αγαθά σε κάθε άνθρωπο, λέει, το μήνα. Δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια παίρνει 24 κιλά ρύζι, αλεύρι, ξέρεις, ό,τι, ζάχαρη κτλ. Αλλά όχι σε όλους. Είχε παράπονο που δεν δίνουν και σε αυτόν. Δηλαδή να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω. Δηλαδή είναι τρελαίνεσαι, λες. Τέλος πάντων, ένας καλός παππούς ήταν. Ήταν μεγάλος κιόλας, μπορεί να το έχει χαμένο, δεν ξέρω. Αλλά ναι. Λες. Και μετά πήγαμε στην κομμούνα εκεί που την καταλάβαμε. Το είδες το άρθρο. Mm. Καταλάβαμε το χώρο και χτίζουμε τα σπίτια μας και είμαστε όλοι Ινδιάνοι εκεί ευτυχισμένοι. Όταν λες χτίζουμε, εσύ τι έχτισες, ρε Λαμπρινή, κάτσε αμέσως χτίζουμε. Εγώ έχτισα σχέσεις αλληλεγγύης. Χτίζουμε την. Τα χτίζουν οι ίδιοι, ναι. Και επίσης έχτισα σχέσεις με όλες τις γατούλες, γιατί έχουν και ζώα. Έχουν τη γατούλα τους, το σκυλάκι τους, ξέρεις. Ο Ινδιάνος μου είναι πολύ. Πώς είναι τα ζώα στο σοσιαλισμό? Μια χαρά είναι. Κοίταξε. Λοιπόν. Ότι η χώρα έχει ελλείψεις, έχει ελλείψεις. Ότι όλοι όμως έχουν να φάνε, όλοι έχουν να φάνε. Δεν έχει Nike. Δεν έχει Bulgari. Τα μπακάλικα είναι μπακάλικα, όπως τα θυμάστε τη δεκαετία του 70-80 πριν έρθουν τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Σούπερ μάρκετ είδαμε δύο στην περιοχή των πλουσίων που είναι γκαγκάν, που πάνε οι πλούσιοι. Τα πάντα είχε μέσα. Αλλά και σε αυτά που πάει ο απλός ο κόσμος, τα πάντα είχε. Δηλαδή είχε ένα. Πήγα και πήραμε, είδες με τα φρούτα, τη φωτογραφία και τα κολόχαρτα. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα τα πλήρωσα 5 δολάρια και είμαι σίγουρη ότι επειδή με είδε ξένη, με έκλεψε. Δηλαδή ήταν 2 δολάρια πράγματα κι αν. Και οι τιμές όλες είναι σε μπολιβάρ, δηλαδή μιλάμε για δολάρια. Αλλά οι τιμές είναι στο ντόπιο νόμισμα. Μπορεί να είναι πληθωρισμός και να έχουν πρόβλημα. Αλλά ό,τι είναι αγαθό ντόπιο είναι φτηνό. Όταν το δολάριο είναι 3 εκατομμύρια μπολιβάρ, ας πούμε, και οι μπανάνες κάνουν 3.000, δεν έχεις. Τρώνε οι άνθρωποι, ζουν. Πώς να το πω. Αυτό δηλαδή δεν σε επηρεάζει, αυτό λέμε. Δηλαδή είναι γιατί σου λέει άλλος με 2 δολάρια πώς ζει. Τι κάνεις εσύ, παίρνεις τα μπολιβάρ, παίρνεις τον πληθωρισμό και τα κάνεις δολάρια. Γιατί? Δέστα στη ζωή του την καθημερινή ως μπολιβάρ. Γιατί με αυτά πληρώνει. Δεν βγάζει τη μέσα δολάρια. Ο ξένος πάει με δολάρια. Καταλαβες. Με αυτή την έννοια. Ναι, ναι, ναι. Επειδή ακούγονται αυτά τα δύο. Το ένα είναι με 2 δολάρια ζουν εκεί πέρα. Και το άλλο είναι να ορίστε 3 εκατομμύρια μπολιβάρ. Ότι είναι ένα κολόχαρτο το νόμισμά τους. Αλλά είναι ένα κολόχαρτο που οι ίδιοι το χρησιμοποιούν μια χαρά. Δηλαδή έχω φέρει λογαριασμό από καφενείο που είναι 78.000 μπολιβάρ. Okay. 10 δολάρια. Έτσι. Που ήπιαμε, φάγαμε γλυκά, ήπιαμε στα πολύ κυριλέ, ας πούμε. Έτσι. Το οποίο κυριλέ και πάλι όμως, πρόσεξε, είναι βενεζουελάνικο. Ο καφές είναι βενεζουελάνικος, τα γλυκά είναι τα δικά τους τα ντόπια, η κουλτούρα τους είναι παντού. Λόγω τυραμισού. Ναι. Οπότε πρακτικά λέμε ότι δεν μπορούν να βγουν από τη χώρα. Πολύ δύσκολα να βγουν από τη χώρα είναι. Όχι, εννοώ. Κοίταξε, τα αγαθά έχουν ανταλλαγές με χώρες της Λατινικής Αμερικής που είναι θετικές προς αυτούς. Κούβα, Αργεντινή, Νικαράγουα, έτσι. Και από εκεί και ύστερα ότι υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν. Αλλά σου λέω ότι δεν είναι οι ελλείψεις του, δεν έχω να φάω. Στα σπίτια που πήγαμε των ανθρώπων των φτωχών, που μας είπαν οι ίδιοι ότι κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα, υπήρχε το πακετό, ο σάκος με το ρύζι, το ψυγείο του. Είπαν οι άνθρωποι, έρχεται το ψυγείο, ντράπηκα. Αλλά πάνε να πει ότι είχε πράγματα μέσα το ψυγείο και ήταν άνθρωποι οι οποίοι. Η κοπέλα είπε: εγώ το πρωί είμαι δασκάλα, το απόγευμα πηγαίνω και πουλάω πράγματα στον δρόμο. Για να τα βγάλω. Είναι δύσκολα. Αλλά δεν είναι αβίωτα πεινασμένοι να σέρνονται στον δρόμο. Επίσης, είναι η καθαρότερη πόλη που έχω δει. Γιατί γίνονται αυτά, Λαμπρινή? Λόγω των κυρώσεων. Α, για πες μας. Λοιπόν, λόγω των κυρώσεων, ο οποίος είναι τραγικά μεγάλες. Δηλαδή, όπως είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών, οι κυρώσεις που βάλαν στην Κούβα μέσα 30 χρόνια διαδοχικά, μπήκαν στη Βενεζουέλα σε 3 χρόνια. Και όταν μιλάμε για κυρώσεις, τα λέει ο άνθρωπος. Όταν ο ηγέτης μιας χώρας, ο επικηρυγμένος για 15 εκατομμύρια δολάρια, ανά 2 ή 3 μέρες αλλάζει σπίτι, γιατί φοβάται ότι μετά το περίφημο που πήγαν να τον σκοτώσουν με το drone θα του κάτσουν από κάπου καμία. Γιατί και ο Μοράλες δεν πρόσεχε και του το έλεγε ο Φιντέλ. Ο Τσάβες. Του λέει: δεν προσέχεις, Ούγο. Τίποτα αυτό, σαν και εμένα ένα πράγμα. Είχαμε ένα χαρακτήρα ανάλογο. Ενώ ο Φιντέλ πρόσεχε. Τι ζώδιο ήταν ο Φιντέλ και πρόσεχε τόσο πολύ, πες μου. Εγώ καιρό. Να, γι' αυτό θα ήταν κάτι τέτοιο. Λογικά. Είχαμε και φράση για Τσίπρα. Από ναι, του τάχωσε ο μεγάλος. Ο Ράντζα τάχωσε λίγο. Το είπε πολύ ευγενικά. Είπε: απορώ γιατί πρόδωσε τον ελληνικό λαό. Δεν είπε: είναι το Μάρι. Κατάλαβε, ήταν ευγενικό. Και εσύ το χειρίστηκε πολύ διακριτικά. Είδες. Ναι, είδες. Το γράψα πολύ ευγενικά και εγώ, όπως το είπε εκείνο. Εγώ χάρηκα γιατί συμφωνούσαμε με τον τέτοιο. Εν τω μεταξύ, ο Τσίπρας είναι το μόνο όνομα Έλληνα αριστερού που ξέρουν στη Λατινική Αμερική. Όταν πήγα στον Εύω, να πούμε, γύρισε ο άλλος και είπε Τσίπρας. Δαγκώθηκα, δεν μίλησα. Με τον Εύω ήμουν. Τι να κάνω. Με τέτοιο ροκστάρ. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Είναι πολύ ροκστάρ ο Εύω. Χαμός. Δηλαδή, χαμός. Σαν τον. Καταρχήν κυκλοφορεί χωρίς φρουρές, χωρίς τίποτα, έτσι. Έμπαινε μέσα και ερχόταν όλο το ηθαγενικό της Αμερικής να τον αγκαλιάσει. Αυτό το πράγμα. Και ήταν ηθαγενής πρώτα. Τι σημαίνει για το ηθαγενικό, για τον πληθυσμό αυτόν, όταν σου λέει ότι έχει 47 φυλές η Βενεζουέλα, ας πούμε, έτσι. Τι σημαίνει για το ηθαγενικό αυτό στοιχείο, το ότι άλλαξε το Σύνταγμα, τους αναγνώρισε, μιλάει για πολυεθνικό κράτος και έχουν την κουλτούρα τους και είναι αναγνωρισμένοι. Αυτά που μας είπε ο Αφροβενεζουελάνος για το τι σήμαινε για αυτούς ότι ο Τσάβες έβαλε στο Σύνταγμα ότι υπάρχουνε. Και ξαφνικά υπάρχει το Πειραματικό Πανεπιστήμιο των Τεχνών, το Πανεπιστήμιο των Πειραματικών Τεχνών, όπου τους έχουν δώσει χώρο να σώσουν τους χορούς τους, τις παραδόσεις τους, τις αντερίες τους, τα μαγικά τους, τα πάντα. Ελάτε να σώσουμε αυτό που είστε. Κατάλαβες. Άρα πρακτικά λέμε ότι. Η ελλείψη είναι μόνο σε αγαθά πολυτελείας, ας πούμε. Όχι, βλέπω ερώτηση στο chat. Όχι. Η ελλείψη είναι και σε άλλα αγαθά. Δηλαδή, ας πούμε, γιαούρτι δεν υπάρχει. Τα γαλακτοκομικά βγαίνουν για τα παιδάκια κυρίως, το γάλα και αυτά. Γιαούρτια που ήταν και για μας τα εισάγανε από την Κολομβία. Έτσι. Γιατί για να έχουν στο τραπέζι. Το ξενοδοχείο που γινόταν το συνέδριο. Επειδή είμαστε και τριτοκοσμικοί όλοι, μια χαρά περνάγαμε, αλλά για εσάς δεν ξέρω που είστε πρώτος κόσμος, αλλά ήταν σε φάση όπου φες, ας πούμε, ήταν ρύζι, ένα κοτόπουλο, ένα βοδινό και λαχανικά. Και σου δίνει ένα γλυκάκι κλεισμένο σε κουτί για να μην έχει μπουφέ και τα λοιπά, και αυτό ήταν. Δηλαδή έβλεπες ότι δεν είναι, αν γινόταν στην Ελλάδα ένα τέτοιο συνέδριο, θέλω να πω, μπουφές θα ήταν ένα σουφίγιο τσαμπουκάς, ας πούμε. Έβλεπε την έλλειψη. Από την άλλη, αυτή η έλλειψη για πάρα πολύ κόσμο που ήταν εκεί, γιατί ήταν άνθρωποι από το Μαλί, από τη Σενεγάλη, ήταν πλούτος. Δηλαδή έβλεπε, γιατί ήμασταν από όλο τον κόσμο, έτσι, ήμασταν κινηματικοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Αυτομάτως έβλεπε ότι αυτό που το λέμε εμείς φτώχεια, για τον άλλον ήταν πλούτος. Ναι. Και το να έχει... λέγαμε εμείς πλούτος θα ήταν πρόκληση. Ναι, αυτό. Όπως και το είναι δολοφόνοι, είναι τέτοιοι, είναι πάνκοι, σε σκοτώνουν. Καταρχήν δεν έχω περάσει αλλού τέτοιο έλεγχο, με παρούσα Ιντερπόλ στο αεροδρόμιο για ναρκωτικά. Περνάνε όλοι, διότι δίπλα είναι η Κολομβία, έτσι. Ένα μεγάλο μέρος της εγκληματικότητας έχει να κάνει με αυτό. Φυσικά και έχει συμμορίες και φυσικά έχει και ανθρώπους που θέλουν να πλουτίσουν από τα ναρκωτικά. Δεν το κρύψει κανείς. Αλλά γυρίζουν και λένε, ξέρω εγώ, γιατί τα διαβάζαν τα παιδιά και μου ήταν λίγο τρομαγμένα. 60 φόνοι τη μέρα γίνονται, λέει, στη Βενεζουέλα. 100 φόνοι τη μέρα γίνονται στο Σεν Λούις. Βγήκε κανείς να πει ότι στο Σεν Λούις είναι 100 ανά 100.000 ανθρώπους, να το λέω σωστά, έτσι, 60 ανά 100.000. Είναι εγκληματίες και να μην πάτε και να τρέμει ψυχή σας άμα πάτε στο Σεν Λούις. Δεν τα λέει κανένας, ας πούμε, αυτά. Αυτά είναι, χρησιμοποιούνται πολιτικά με κάθε δυνατό τρόπο. Εκείνο που με συγκίνησε τώρα, του που είμαστε ωραίος λαός, είναι ότι οι πιο φτωχοί άνθρωποι είναι τσαβίστες μέχρι κόκαλο. Το βλέπεις αυτό. Και όταν πήγαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών για να γίνει και συνέντευξη, Θα αρχίσει έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν ξέρω αν θα γινόταν εδώ. Παίζαν τα παιδάκια, καθόταν οι κυρίες στην πόρτα. Ξείς, δεν έχει. Υπάρχει ένας σοσιαλισμός τέλος σχετικός. Οι γιαγιάδες ήταν με τα ψώνια. Είναι το αντίστοιχο με τον Τζίπρα που βγάζανε τα κάγκελα από το Σύνταγμα. Μπράβο, α, ναι. Ήταν οι γιαγιάδες με τα ψώνια και όπως μας βλέπουν ότι περνάμε να μπούμε μέσα, υψώσαν τις γροθιές. Να ξεχάσω εγώ αυτές τις γιαγιάδες. Δηλαδή, άνοιξε η ψυχή μου να βλέπεις δύο γριές γυναίκες, ας πούμε, να σηκώνουν τη γροθιά και να σας φύγουν γιατί καταλαβαίνουν ότι ήρθε ένας ξένος, φαίνομαι εγώ. Δηλαδή, στην τηλεόραση είχε πολύ πλάκα, γιατί δεν είχαν να με βάψουν, είναι σκούροι. Και πήρανε αυτό που σου βάζουν κάτω από τα μάτια, το κονσίλερ, πώς το λένε, και με βάψαν όλοι. Για να βγω στην τηλεόραση, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο άσπρο. Να με βάψουν, ήσουν εκτός της χρωματικής. Ήμουνα, ναι, της παλέτας. Της λέω της αυτής που με έβαφες πώς σε λένε, μου λέει Κρυσαλίδα. Της λέω τι ωραίο όνομα, το συχαίνομαι, μου λέει. Με έβγαλε ο μπαμπάς μου, λέει, γιατί θέλει να μάθει πώς λέγεται η Μαριπόζα στα αρχαία ελληνικά, και με έβγαλε Κρυσαλίδα. Εκεί δεν τσαμπουκαλεύτηκε εσύ να πει. Όχι, της είπα, μα εγώ χαίρομαι που βρήκα αυτή τη στιγμή μια Κρυσαλίδα. Κατάλαβε το στη Λατινική Αμερική. Γελάσαμε λίγο, αλλά καλά περάσαμε. Τη είπα ότι είναι αδερφή μου Ελληνίδα και ότι όταν θα έρθει στην Ελλάδα τη φιλοξενήσω να τη περάσει ο καημός. Σωστό. Αν μα ήρθει να δω τι θα κάνει. Βεβαίως να έρθει. Καλά, έχω καλέσει ένα σωρό κόσμο. Λοιπόν, αν μα ακούει τώρα η Χρυσαλίδα, γιατί ποιο ξέρει τώρα, μπορεί να μεταφράζουν αυτοί. Αφού ακούει ο άλλο, αφού διαβάζει το site σου, λέει με αυτόματη μετάφραση, μπορεί να ακούει κιόλα τώρα. Λοιπόν, επίσης, κάτσε να σου πω κι άλλα τέτοια. Να σα πω για τον δρόμο. Πες μας για τον δρόμο. Ότι αισθανόμασταν απολύτως ασφαλείς, ακόμα και στα μπάρια. Εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν δεν πήγαμε στα πιο επικίνδυνα. Οφείλεται στην άγνοια κινδύνου που σε διακρίνει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστή ερώτηση. Αν οφείλεται σε τι? Στην παλαβομάρα σου. Οφείλεται στα ειδικά ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά σου, ας πούμε αυτό. Λοιπόν, τα πώς τα είπες, είναι ένδειξη επαναστατικότητας και το απέδειξε η μεγάλη κυρία της αριστεράς Λατινικής Αμερικής, Πιεδάδ Κόρδοβα, η κυνηγημένη με 100 διαφορετικούς τρόπους από την Κολομβία, η οποία βγήκε και είπε στην ομιλία της, την πρώτη, με δίπλα τον Εύω και τον Άνταμ Τσάβες, τον αδερφό του Τσάβες, και τον Καμπάγιο αυτόν τον επικηρυγμένο για 10 εκατομμύρια, που είπε για να είσαι σήμερα κομμουνιστής στη Λατινική Αμερική πρέπει να έχεις αρχίδια. Και αυτό παίχτηκε στην τηλεόρασή μας στην Επαναστατική ακριβώς έτσι και χωρίς καμία αλλαγή και κανένα μπιπ. Απελευθερωθείτε επιτέλους. Θάνο, τι έχεις να πεις? Δεν έπρεπε να πει πρέπει να έχεις κλειτορίδα. Εδώ το έφερε από εκεί. Πάλι εκεί το πήγαμε, στο φύστη τιμή. Εγώ θα ξαναρωτήσω για την ασφάλεια. Αυτό το πιστεύεις εσύ ή και οι... Και οι άλλοι που έχουν μυαλό. Ναι. Παιδιά, γιατί τους πέρασες. Καταλαβαίνετε, εμείς θα τα διασταυρώνουμε αυτή την πυρομάχη. Σε 4-5 μέρες τους πέρασες. Κοίταξε, τα παιδιά είχαν εξοπλισμό. Έτσι. Όταν ο άλλος κουβαλάει πάνω τη μηχανή του που κάνει, ξέρω εγώ, 3 χιλιάρικα και δεν θα την ξαναπάρει εύκολα στη ζωή του, είναι λογικό να έχει μια αγωνία τώρα να μιλάμε και τέτοιο. Επίσης, το ότι ήταν ευαίσθητη στις ασθένειες στην περιοχή, άσχετα από τις έχω ψηφίσει το δούλεμα, είναι και αυτό λίγο λογικό. Εγώ τις πέρασα μικρή, κατάλαβες. Πήγα στη Λιβερία, πήγα στον Αγκόρνο Καραμπάχ, τις πέρασα τις αρρώστιες μου. Έχω φτιάξει αντισώματα, δεν έχω αλλιώς. Να τα λέμε ειλικρινά όπως είναι τα πράγματα δηλαδή. Αυτά είναι πιο αθώα παιδιά και πιο άμαθα. Αλλά ότι. Τους ξεφτυλίσει τώρα. Δουλέψαμε. Όχι, ρε. Δουλέψαμε πάρα πολύ ωραία μαζί. Όταν πρωτοδουλεύεις με κάποιους ανθρώπους, ας τον Νίκο, έτσι, με τον Αλέξανδρο, πρώτη φορά δουλέψαμε μαζί ρεπορτάζ. Λες ότι μπορεί να γίνει και μια ένταση, να γίνει. Κατάλαβες. Λέω ότι θα συμβούν αυτά τα πράγματα. Δεν συνέβη τίποτα. Δουλεύαμε τόσο αρμονικά και τόσο καλά, που κάποια στιγμή. Αυτό. Με κοινή ματιά. Που δέσαν τα πράγματα και με σεβασμό ένας τον άλλον. Δηλαδή, ο Αλέξανδρος φωτογραφίες, ο Νίκος το βίντεο, ο ένας να λέει καλά λόγια για τον άλλον. Ήταν πολύ όμορφο σαν συνεργασία. Και το πιο όμορφο ήταν αυτός ο σεβασμός στους ανθρώπους του πρες, που πλέον θεωρείται η ελληνική εμπειρία. Θα το μεταφράσω και θα τα ανεβάσω, να λέει η δεύτερη αντιπρόεδρος της Βουλής ότι η ελληνική εμπειρία, δηλαδή το Press Project, έχει να διδάξει στη Λατινική Αμερική. Και νομίζω και παντού ίσως. Τα περιμένουμε αυτά, τα περιμένουμε. Είναι, ναι, θα τα κάνουμε. Τώρα ετοιμάζουμε αυτή τη συνέντευξη τηλεόραση που μίλησα για τον Κώστα μας και που μίλησα και για το πρες μας και για το πώς πήγαμε εκεί. Έχουν κατασυγκινηθεί. Έφτασαν αυτό το πράγμα, το ότι πήγαμε εκεί με τα λεφτά του λαού μας, ας το πούμε, γιατί έτσι το καταλαβαίνουν, ότι ο απλός λαός. Και αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Αυτό το πράγμα όχι άνοιξε καρδιές, όχι άνοιξε. Πώς να σου πω, δηλαδή. Τώρα μου λέγανε τα παιδιά, γιατί μου στείλε ο Υπουργός Πολιτισμού να μάθει αν φτάσαμε καλά. Μηνυματάκι. Name dropping τώρα. Ναι, φιγούρα, θα ναι. Δεν ξέρω αν το πήρα χαμπάρι αυτό τώρα ότι σε έστειλε ο Υπουργός. Παιδιά, για τον κόσμο μας. Ξέρω, καλή ψυχουλά ακούγεται αυτό. Μια ανταλλαγή με τη δικιά μας. Του έπριξα τα νεύρα. Μέχρι τον Υπουργό, του έπριξα τα νεύρα, ήθελα να πάω στους ψαράδες. Και έχουν αυτά τα μέτρα για την πανδημία που είναι πάρα πολύ αυστηρά. Με έχουν καταψεκάσει όπου με βρίσκαν, με ψεκάζανε. Φαίνεσαι λίγο ψεκασμένη. Ναι, αν με ρωτάς, ψεκασμένη στα ελληνομαδουρέα. Πες τα όλα. Λοιπόν, γινόταν αυτό το πράγμα το συνεχές. Τι άρχισα να λέω και με σταμάτησε. Για το πόσο τους έπριξες για το ρεπορτάζ για τους ψαράδες. Και έλεγα θέλω να πάω στους ψαράδες. Μου λέει και δεν το έχουν κάνει ούτε οι ίδιοι. Διότι λόγω του κορονοϊού έχουν κλείσει τις πολιτείες. Δεν μπορεί να περάσεις, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτομάτως δεν γινόταν. Και τώρα μου γράφει ο άνθρωπος και του λέω εγώ θα γυρίσω το Σεπτέμβριο, έστω με δικά μου λεφτά, εγώ τους ψαράδες θα τους κάνω και έπρεπε να τους έχετε κάνει εσείς. Διότι έχει δύο πράγματα που έμαθα εκεί. Το ένα, πέρα από το ότι είναι οι ψαράδες μας που πιάσανε τα κομμάτια τα αμερικάνικα μέσα στα δίκτυα, είναι ότι είναι αφροβενεζουελάνοι. Είναι μια μικρή κοινότητα σε ένα νησάκι που κατάγεται από απελεύθερους των σκλάβων εκεί. Έτσι. Είναι μαύροι άνθρωποι, θέλω να πω, οι οποίοι, ο Τσάβες, γι' αυτό είναι τέτοιοι τσαβίστες, τους έδωσε δικαίωμα ύπαρξης. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ζήσεις και να το ζήσεις με τους απλούς ανθρώπους εργατικής τάξης. Αυτό είναι γενικότερο ζήτημα στη Λατινική Αμερική από τα λίγα που ξέρω κι εγώ. Δηλαδή και με το Μοράλες έγινε το ίδιο πράγμα με τους Ιθαγενείς. Πέρα από ότι είναι ο πρώτος Ιθαγενής πρόεδρος. Και τώρα θα γίνει με τον καλό μας το φίλο τον Πέδρο, τον Καστίγιο, στο Περού. Ναι. Που πρέπει να δούνε τι μου λέει η Περουβιάνα η συνάδελφη. Όχι συνάδελφος, η συντρόφισσα που την κάναμε συνέντευξη. Που λέει ότι εσείς ακούτε, λέει ο Καστίγιο, ότι οι αγρότες τρώνε χώμα στο Περού και νομίζετε ότι είναι συμβολικό. Δεν είναι συμβολικό. Τα παιδιά μας δεν μπορούν να πάνε σχολείο γιατί το κοντινότερο σχολείο στους Ιθαγενείς, και πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα, αυτό έλεγε, είναι 4 ώρες περπάτημα. 4 και 4, 8 ώρες την ημέρα πρέπει να περπατάει για να πάει σχολείο. Παράγουμε τα πάντα, λέει, και έρχονται και μας τα παίρνουν όλα. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα, και αυτό να τα ακούς, παιδιά, αυτό ξεχνάμε ποιος είναι ο κόσμος. Μα και είναι και φοβερό αυτό που σου είπε, ότι πρέπει να γυρίσω να είμαστε εκεί για την, ναι, για την συγκέντρωση, μια μέρα για την νομιμοποίηση του αποτελέσματος. Γιατί οι εκλογές όταν πάνε με τη δική τους μεριά τους βολεύουν, αλλιώς θα τις αμφισβητήσουν. Λαμπρινή, εκτός από τους Βενεζουελάνους που χαρήκανε πολύ, και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που σας είχαμε εξαποστείλει εκεί πέρα, γιατί είναι πάντα αυτό το μείγμα της αυθόρμητης εξωστρέφειας, του εκρηκτικού ταπεραμέντου σου, με όλη αυτή, όχι αλήθεια τώρα, με όλη αυτή την ευαισθησία που έρχονται αυτές οι πληροφορίες και είναι άλλο πράγμα τώρα, να είμαστε εμείς αυτοί που τις μεταφέρουμε αυτές τις εμπειρίες. Αυτές τις συνταρακτικές φράσεις δηλαδή που σου λέει ο άλλος για αυτό το πράγμα, πρέπει να είμαι εκεί για να μας δείτε το αποτέλεσμα. Και είναι αυτές οι φράσεις και είσαι εσύ αυτός που έχει μεταφέρει αυτή τη φράση στην Ελλάδα. Έκατσε, μίλησε, μετέφρασε, το κατέγραψε και που έχεις υπάρξει άλλο έχουμε. Ο ενδιάμεσος για να έρθει δηλαδή, αυτή η φράση εδώ. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το γεγονός ότι γύρισαν τα παιδιά δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η αποστολή. Όχι, όχι, γιατί έχουμε πάρα πολύ υλικό που θέλει μοντάζ και μετάφραση. Ναι. Θέλω να πω αυτό, ότι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα ήταν ότι το κρατικό το εθνικό θέατρο, ας πούμε, το αντίστοιχο, έδωσε παράσταση μόνο για μας. Με ηθοποιούς επίπεδου Κοτοπούλη, να το πω έτσι. Δηλαδή, οι δύο από τις τρεις γυναίκες που ήταν εκεί είναι οι σημαντικότερες ηθοποιοί που έχει παράγει η χώρα. Ας πούμε. Η μία είναι 86 χρονών. Είναι απίστευτες κυρίες. Και με τον μεγαλύτερο σκηνοθέτη που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα, ο οποίος είναι Ουρουγουανός στην καταγωγή, αριστερός, ο οποίος διέφυγε στη Βενεζουέλα κάποια στιγμή που τον κυνηγάγανε. Αλλά είναι όλα αυτά δώρα. Δηλαδή, δεν κάνω τίποτα τρομερό. Εκείνο που γίνεται είναι ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι νοιάζομαι. Να το πω έτσι. Και νοιάζομαι έτσι κι αλλιώς. Και εδώ να με νοιάζομαι. Δηλαδή, μιλάω με τον καφετζή μου. Πώς να σου πω, είσαι καλά, τι κάνουν τα παιδιά. Νοιάζομαι με αυτόν τον τρόπο, γιατί έτσι μάθαμε, ξέρω εγώ κιόλας. Αλλά όταν πας εκεί, το έχουν ανάγκη. Γιατί μια χώρα που είναι με κυρώσεις, είτε είναι το Ιράν, είτε είναι η Βενεζουέλα, είτε είναι η Κούβα αύριο, γιατί θα πρέπει να πάμε μετά από αυτήν την εμβολιάρα, το λέω, μετά από αυτό με τον Αμπτάλα, οπωσδήποτε πρέπει να πάμε. Πηγαίνοντας για Βενεζουέλα στον δρόμο. Ξηλωθείτε, παιδιά, ξηλωθείτε. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Πρώτο στενό. Θα τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά όταν τους λες ότι ναι, ο κόσμος νοιάζεται, και στην περίπτωση του Press Project αυτό αποδεικνύεται, το ο κόσμος νοιάζεται. Όταν τους λες βάλαν 2 ευρώ, 3 ευρώ, 12 ευρώ, ο καθένας ό,τι μπορούσε, υπάρχει μια φυσική συγκίνηση και αμέσως γκρεμίζεται ότι τείχος μπορείς να υπάρχει. Κατάλαβες, δηλαδή το press με βοηθάει εμένα. Γιατί όπου και να πάω, αυτό λέω. Ότι ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Τα δίνει ο λαός μας αυτά τα λεφτά. Φαντάζομαι ότι έχουν εικόνα για τα βρυσίδια που τρώνε. Βέβαια, όχι μόνο γι' αυτό. και για τις κατασκευασμένες ειδήσεις. Γι' αυτό και θα φτιάξουμε το υπερδίκτυο και θα τους ξεσκίσουμε όλους. Περνάμε στην αντεπίθεση. Εννοώ ότι και οι απλοί άνθρωποι έχουν που υποστηρίζουν την επανάσταση κλπ. Ότι έχουν εικόνα ότι. Καταρχήν η λέξη επανάσταση είναι ζωντανή. Mm-hmm. Τη χρησιμοποιούν. Έτσι. Η λέξη τσαβισμός είναι ζωντανή. Ναι. Είμαστε τσαβίστα, σου λένε. Και επίσης ξεχνάμε πράγματα. Ας πούμε, έχετε δει αυτή τη σειρά το Homeland. Κάποια στιγμή που φεύγει αυτό στη Βενεζουέλα, υποτίθεται, και είναι ένα τεράστιο κτίριο ψηλό που είναι μέσα εγκληματίες και τέτοια και μένει εκεί και τον κρύβουνε. Τον κοκκινομάλι αυτόν. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το κτίριο είναι το Torre David. Ήταν ένα μεγάλο κτίριο που δεν ολοκληρώθηκε. Ήταν ένα σαν τους δίδυμους πύργους, αλλά μετά ήρθε η επανάσταση και δεν μπορούσαν να κάνουν οικονομικά κέντρα εκεί. Και σε αυτό το κέντρο, όντως για κάποια χρόνια το είχαν καταλάβει και ήσαν πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι. Και είχε και εγκληματικότητα, γιατί με τη φτώχεια έρχεται και αυτό. Λοιπόν, πήγε ο Τσάβες, τους έδωσε ρεύμα. Και μετά το 2016, όταν πια είχαν χτιστεί τα 4 εκατομμύρια σπίτια που είχε κάνει ο Τσάβες και άλλα 2 εκατομμύρια σπίτια έχει χτίσει ο Μαδούρο για τον κόσμο, πήγε και τους είπε: παιδιά, είμαστε έτοιμοι, έχουμε σπίτια, να περάσετε, να μείνετε εκεί. Και άδειασε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τότε οι ειδήσεις, γιατί τα θυμάσαι, τον Μπρόντι, καλά λέει ο Σαλάτης, τότε οι ειδήσεις γράφανε: ο Μαδούρο αδειάζει αυτό για να το ξανακάνει οικονομικό κέντρο, να το δώσει στους Κινέζους, τέτοια. Ένα έρημο πράγμα παραμένει. 7 χρόνια μετά έδωσε σπίτια στους ανθρώπους. Με φως, νερό, τηλέφωνο, τηλεόραση. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει η Δύση, ότι εκεί το να έχεις σπίτι, ψυγείο, κουζίνα, έτσι, και τα παιδιά σου σχολείο, είναι ένα επίπεδο, και παράλληλα μέσα σε αυτό το να τα μορφώνεις και να ξέρεις ότι θα πάνε παραπέρα από σένα τα παιδιά σου και πάβει να είναι ζήτημα το ότι είσαι ηθαγενής, το ότι είσαι μαύρος, το ότι έτσι. Όλο αυτό λειτουργεί και κρατάει την επανάσταση ζωντανή. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα αφέλειας. Εντάξει. Δεν είναι θέμα αφέλειας. Ίσως μερικές φορές είναι θέμα μέχρι κακής δημοσιογραφίας σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά σε γενικότερο ζήτημα είναι θέμα ξεκάθαρα προπαγάνδας. Ήθελα να πω ότι νομίζω ότι να κάνω μια παρομοίωση με το πώς θα μπορούσα γιατί καταλαβαίνω τη συγκίνηση. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε όταν μας βρίζανε οι γερμανικές εφημερίδες, ξέρω εγώ, τεμπέλιδες κλπ. Φανταστείτε να ήταν όλη η Γερμανία, ας πούμε, το ίδιο, όλος ο τύπος, όλος, και ξαφνικά να ερχόταν μια γερμανική αποστολή για να καταγράψει την Ελλάδα και να ήταν υποστηρικτική προς Έλληνες, αλλά μετά από χρόνια. Νομίζω ότι έτσι, με τέτοια συμπάθεια, θα βλέπαμε το συνεργείο που έρχεται και θα πει: παιδιά, το καταλαβαίνουμε. Έτσι. Και τέτοια. Όχι ότι έχουμε ζήσει κάποια πράγματα σε μια οπτική. Τα λέγαμε και στο επεισόδιο της Ανασκόπησης. Να σας πω, έχω κάνει και μια συνέντευξη από Δίτσιο. Να κάνουμε διάλειμμα. Ναι, όχι, και μετά σας πω για τη συνέντευξη. Να κάνουμε μια μικρή συνοψούλα για το τι έχουμε κάνει και το τι έχει στα σκαριά. Μισό λεπτάκι. Επειδή είναι και ξέρω ότι γυρνάμε με τηλέφωνο, αλλά. Έχουμε συνέντευξη την επί 15 χρόνια πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής της Βενεζουέλας, η οποία είναι τώρα πριν ήταν στο Πανεπιστήμιο. Καλοτεχνίτσα. Τσελίστα ήταν. Λοιπόν, η οποία μας μιλάει για το εκλογικό σύστημα και το τι γίνεται και τις κυρώσεις προσωπικές σε ανθρώπους, γιατί η ίδια έχει υποστεί προσωπικές κυρώσεις. Έχουμε την αντιπρόεδρο της Βουλής για το θέμα και των κυρώσεων και της πολιτικής ελευθερίας και ότι το συμβαίνει με την αντιπολίτευση, που και αυτή έχει κυρώσεις εφόσον συμμετέχει στο κοινοβούλιο και δεν είναι με το Γουαϊδό. Να τα πούμε και αυτά. Του θεάτρου, που είναι καταπληκτική συνέντευξη. Έχουμε. Ποιον άλλον έχουμε. Έχουμε 3-4 συνεντεύξεις ακόμα. Τώρα κολλάει το μυαλό μου. Έχουμε πάντως πολύ πράγμα. Έχουμε τη δική μου συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση. Και αυτά είναι πέρα από το. Ναι, που είμαι. Ναι, και έχουμε. Α, και έναν παπά. Αυτό ήθελα να σας πω. Θα την ανεβάσω εγώ αυτή. Που μιλάει και ελληνικά. Που είναι Κολομβιανός. Που έγινε Ορθόδοξος. Και έχει αναλάβει την Ορθόδοξη Εκκλησία του Καράκας. Πόσα τέτοια ρεπορτάζ έχουμε δημοσιεύσει πια. Με Κολομβιανούς παπάδες που αναλαμβάνουν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πάρα πολύ ωραίος. Και ο οποίος είναι και ηθαγενής 100%. Α, και έχει υποστεί ο καημένος και ρατσισμό, νομίζω. Γιατί δεν θα πω ποιος, αλλά ένας κύριος ήταν εκεί στην κοινότητα. Είπε: τι να κάνουμε, δεν έχουμε Έλληνα παπά πια. Και ο Κολομβιανός μιλάει ελληνικά, και όχι μόνο μιλάει άνθρωπος ελληνικά. Να σου το πω και αυτό δηλαδή, γιατί στεναχωρήθηκα. Όταν ήταν για λεφτά, πήγαιναν οι Έλληνες παπάδες. Από όταν έχει κρίση, πήγε ο άνθρωπος ο πιστός ο Κολομβιανός να εξυπηρετεί την Εκκλησία. Κατάλαβες. Δεν είναι φράγκα τώρα να πληρώνουν Έλληνα παπά. Και τον βλέπουν με μισό μάτι τον ηθαγενή. Διάλειμμα και αυτό ήταν ο λογαριασμό, ξέρω εγώ, από εμά για αυτού που έχουν βάλει τα πράγματα. Αυτά τι ψωνίσατε. Τα μισά τα βλέπετε και να τα διαβάσετε. Δεν και λίγα αυτά που έχουν βγει. Και το είχαμε πει ότι θα βγαίνει και υλικό. Αλλά απλώς υπάρχει πάρα πολύ που δεν έχει βγει ακόμα. Ναι, γιατί όσο ήταν εκεί, το λογικό είναι ότι εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο που έχει εκεί για να πάρει υλικό. Όταν δεν αρρωσταίνουν τα αγόρια. Που πάω μόνη μου μετά. Τι είναι αυτή, λοιπόν. Τη είπε φιλόδοξη τώρα. Επιστρέφουμε. You keep losing when you ought to not bet. You keep saving when you ought to be changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. For sure, you'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is great, and though my love is true. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, Team Pharma των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, Λαμπρινή Θωμά, αρτεφιχτήσα από τη Βενεζουέλα. Ούτε 24ωρο ακόμα. Ναι. Και έχουμε στο τηλέφωνο, όπως σας είχαμε πει ότι θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορο του Αλεξάνδρ Βίνικ. Είχαμε μια εξέλιξη στην υπόθεσή του, αθώωση για τη συντριπτική πλειοψηφία των κατηγοριών, με εξαίρεση μία πλημεληματικού χαρακτήρα. Οπότε είπαμε να κάνω μια τηλεφωνική συζήτηση με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, γεια σας. Γεια σας. Και να μας μιλήσετε για αυτήν την εξέλιξη. Ναι, σας ευχαριστώ καταρχάς που ενδιαφέρεστε για την υπόθεση του Αλεξάνδερ Βίνικ, γιατί θεωρώ ότι είναι μια ιστορικής σημασίας υπόθεση που έχει απασχολήσει και την ελληνική δικαιοσύνη και που συγκροτεί το μεγαλύτερο, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό και δικαστικό σκάνδαλο για τη χώρα μας, γιατί όπως θυμάστε, να το υπενθυμίσουμε και για τους ακροατές, Αλεξάνδερ Βίνικ παραδόθηκε στη Γαλλία σε συνθήκες απαγωγής, χωρίς νόμιμο τίτλο, χωρίς να έχουν εκδοθεί αποφάσεις, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις, πραγματικά σαν να ήταν αντικείμενο. Τον πήραν από το θάλαμο νοσηλείας του στο Αττικό νοσοκομείο, που ήταν στην 35η ημέρα απεργίας πείνας, και τον τσουβαλιάσαν στην κυριολεξία. Τον πήγανε στη Γαλλία με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο 20 κακουργημάτων, όλα αυτά με προσωπική παρέμβαση της κυρίας Σακελαροπούλου, τότε Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία προσδοκούσε να την προεδροποιήσουν και η οποία φρόντισε βεβαίως με παράνομες ενέργειες και με κατάχρηση εξουσίας να παραδώσει τον Αλεξάνδερ Βίνικ. Το συγκλονιστικό και εξαιρετικά σημαντικό από άποψη της δικαστικής πια ιστορίας είναι το γεγονός ότι πλέον, με την απόφαση που βγήκε την περασμένη Πέμπτη από το εφετείο Παρισίων, ο Αλεξάνδερ Βίνικ κηρύχθηκε αθώος και σε δεύτερο βαθμό για τα 19 από τα 20 κακουργήματα και μία κατηγορία μετετράπησε επιμέλημα και επιβλήθηκε μια πλημεληματική ποινή. Αυτό έχει τεράστια σημασία, ιδίως δεδομένου και ότι ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας Παρισίων στην πρότασή του είχε ουσιαστικά παραιτηθεί των κατηγοριών και δηλώσει απερίφραστα ότι είναι προφανές ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει καμία σχέση με αυτά που του αποδίδονται. Και έτσι λοιπόν ο Αλεξάνδερ Βίνικ, που παραδόθηκε σαν να ήταν κάποιος φοβερός κακούργος που κρατήθηκε στη χώρα μας 3 χρόνια χωρίς 2,5 χρόνια χωρίς ούτε δίκη ούτε ποινή, τελικώς σήμερα έχει αθωωθεί για τη συντριπτική πλειοψηφία των κατηγοριών, δεν έχει σε βάρος του καμία κακουργηματική καταδίκη, καμία κακουργηματική ποινή, και όμως, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, κινδυνεύει να μην τελειώσει εδώ η περιπέτειά του, μολονότι την έχει εκτίσει και αυτή τη μικρή ποινή, αλλά να βρεθεί και πάλι έρμεος των διαδικασιών έκδοσης, διότι η απόφαση που έχει πάρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδας είναι, μετά την διαδικασία στη Γαλλία, φέρει πίσω στην Ελλάδα και να τον επανεκδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου να τον φέρει πάλι πίσω στην Ελλάδα για να τον επανεκδώσει στη Ρωσία. Μιλάμε δηλαδή για μια διαδικασία ισόβιας έκδοσης που θα σημάνει φυσικά την πλήρη καταστροφή του ανθρώπου αυτού. Κύριε Κωνσταντοπούλου, έχει υποστεί και απίστευτη τραγωδία προσωπική όλο αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, τραγωδίες θα πρέπει να πούμε. Έτσι δεν είναι, κυρία Κωνσταντοπούλου? Έχει... Ναι, κυρία Θωμά, και έτσι σας ευχαριστώ γιατί παρακολουθείτε την υπόθεση, έχετε κάνει ρεπορτάζ. Ο Αλεξάνδερ ζητούσε απεγνωσμένα, είναι ένας πολύ ευγενής και πραγματικά συμπαθής άνθρωπος, ζητούσε απεγνωσμένα με όλη τη δύναμη της ψυχής του να του επιτραπεί να αποχαιρετήσει έστω τη γυναίκα του, η οποία κατέρευσε στο δικαστήριο το 2017 όταν πρωτοαποφασίστηκε η έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη συνέχεια διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο, πάλεψε για 3 ακόμη χρόνια και τον Νοέμβριο του 20 απεβίωσε χωρίς να έχει ξαναδεί τον άντρα της, χωρίς ο άντρας της να έχει μπορέσει να την αποχαιρετήσει, να της πιάσει το χέρι, να της σταθεί σε αυτές τις τελευταίες ώρες, και βέβαια με 2 παιδάκια τα οποία σήμερα στερούνται τη μητέρα τους που την έχασαν, στερούνται το πατέρα τους που βρίσκεται σε αυτή την περιπέτεια και σε αυτόν τον εγκλωβισμό σε διαδικασίες έκδοσης, και καταστρέφεται μία οικογένεια. Είναι πράγματι μία εξαιρετικά σκληρή συνθήκη, είναι μία τραγωδία όπως το είπατε για οποιονδήποτε άνθρωπο και για αυτόν τον άνθρωπο όπως τη βιώνει, όπως και για αυτά τα παιδιά βέβαια που η μοίρα τους είναι αυτή τη στιγμή κρεμάμενη κυριολεκτικά από την απόφαση, την όποια επόμενη απόφαση θα λάβει ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδας και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο το νομικό κομμάτι, δηλαδή μπορεί να αθωωθεί στη Γαλλία, αλλά παρόλα αυτά οι κατηγορίες εξακολουθούν να ισχύουν και μπορεί να τον πηγαινοφέρνουν να έρθει εδώ, να ξαναδικαστεί και να ξαναεκδοθεί. Πώς γίνεται, ναι. Πότε τελειώνει αυτό? Έχετε δίκιο που ζητάτε να σας το εξηγήσω, γιατί είναι πράγματι πρωτάκουστο και πρωτοφανές. Όχι συνήθως, κατά τον νόμο και κατά τη διεθνή ένομη τάξη, όταν περισσότερα κράτη ζητούν την έκδοση ενός ανθρώπου, λαμβάνεται μία απόφαση και προτιμάται ένα από αυτά. Με βάση κάποια κριτήρια που είναι, όπου ιεραρχείται κυρίως το κράτος της υπηκότητας και εν συνεχεία το κράτος του τόπου τέλεσης του λεγόμενου, και στις δύο περιπτώσεις αυτές, με δεδομένο ότι ο Αλεξάνδρ είναι Ρώσος πολίτης, δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του ούτε στη Γαλλία ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και η όποια ενεργοποίησή του, που δεν είναι βέβαια εγκληματική, είναι διαδικτυακή, έχει να κάνει με τα κρυπτονομίσματα, δηλαδή με το ψηφιοποιημένο, κωδικοποιημένο νόμισμα, το bitcoin, αλλά δεν είναι αξιόπινη δράση. Σε κάθε όμως περίπτωση, τόπος όπου βρισκόταν είναι η Ρωσία. Άρα και με βάση το κριτήριο αυτό θα έπρεπε να εκδοθεί στη χώρα του, στη Ρωσία. Παρ' όλα αυτά ελήφθη μία απόφαση υπό την προφανή πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, και εκδόθηκε μία απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης της Ελλάδας που λέει να εκδίδεται διαδοχικά πρώτα στη Γαλλία, μετά το πέρας, ακόμα και αν αθωωθεί, να έρθει κρατούμενος εδώ, δηλαδή ένας αθώος, να έρθει κρατούμενος για να επανεκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ακόμα και αν αθωωθεί, πάλι θα έρθει κρατούμενος στην Ελλάδα για να εκδοθεί στη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς είναι ότι έχει επιβάλει μία ποινή το όργανο της εκτελεστικής εξουσίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Το δεύτερο και σοβαρό είναι ότι αυτή η ποινή είναι και δυσανάλογη και αναντίστοιχη και αδικαιολόγητη. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν έχει δικαστεί υποβάλλεται σε κάθριξη, είναι ήδη πια 4 χρόνια κρατούμενος ο Αλεξάνδερ και είναι απροσδιόριστη η διάρκεια της κράτησης την οποία θα υποστεί μόνον για την διενέργεια των διαδικασιών. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πω, και νομίζω ότι έχει μια σημασία να το πω σε εσάς και πιστεύω ότι θα το αναδείξετε, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση και έχει αποκαλυφθεί, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία που έγινε σε βάρος του Αλεξάνδερ έγινε χωρίς καν τα πρωτότυπα πιστήρια της υπόθεσης. Τα πρωτότυπα πιστήρια της υπόθεσης όχι μόνο δεν διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες αρχές της Γαλλίας όπου έγινε αυτή η δίκη, αλλά αντίθετα, όπως αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία έχουμε, δόθηκαν, ακούστε το προσεκτικά γιατί δεν θα το πιστέψετε, δόθηκαν στα χέρια υπαλλήλου της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Δηλαδή τα πιστήρια μιας δίκης, τα οποία ο άνθρωπος ζητούσε να έχει, εννοούμε τα κομπιούτερ, τα κινητά τηλέφωνα και ούτω καθεξής, που κατεσχέθησαν και υποτίθεται ότι θα ήταν πιστήρια αδικήματος. Ο ίδιος έλεγε εξ αρχής, δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, θέλω να έχω πρόσβαση στα πιστήρια. Τα πιστήρια αγνοούνταν και ανακαλύψαμε προμηνών ότι τα πιστήρια εδόθησαν στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Υπάρχει κάποιο νομικό πρόσχημα, γι' αυτό είναι σκέτο αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε? Είναι αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, είναι μια προσχημάτιστη παραβίαση της αρχής της νομιμότητας και όλων των εγγυήσεων του κράτους δικαίου. Αυτό αποτέλεσε και βασικό ζήτημα ενώπιον του εφετείου Παρισίων, όπου θέσαμε αυτά τα ζητήματα. Ήδη πλέον, αφού έγινε αυτή η αποκάλυψη, ήδη πλέον το Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει ότι θα επιτρέψει πια να έχουμε πρόσβαση στα πιστήρια αυτά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο άνθρωπος κρατήθηκε 4 χρόνια χωρίς να έχει πρόσβαση σε στοιχεία που θεωρούμε ότι τον αθωώνουν, και μάλιστα έχουμε πια στα χέρια μας και έγγραφη πραγματογνωμοσύνη που έγινε το 2017 από τις αστυνομικές αρχές της Ελλάδος και από το αρμόδιο εργαστήριο, που πιστοποιεί αυτά τα οποία λέγαμε πάντοτε, ότι δηλαδή μια εξέταση των πιστηρίων θα αποδείκνει την αθωότητα του ανθρώπου αυτού. Σε αυτή την πραγματογνωμοσύνη ήδη από το 2017 δηλώνεται ότι πρόκειται για μη επεξεργάσιμα στοιχεία, τα οποία ουδέν μπορούν να αποδώσουν. Αυτό το στοιχείο τώρα, το συγκλονιστικό, άσχετο είναι το γεγονός, ασύνδετο είναι το γεγονός ότι επιτύχαμε την αθώωση του Αλεξάνδρ για όλα αυτά τα κατουργήματα, το σοβαρό είναι ότι αποδεικνύεται ότι υπήρχε αυτό το απαλλακτικό έγγραφο στα χέρια των ελληνικών αρχών από το 2017 και απεκρύβει και αυτό από τον Αλεξάνδρ Βίνικ, δεν του δόθηκε δηλαδή πρόσβαση σε αυτό, με μια άλλη επιστολή των Αμερικανικών αρχών που ζητούσαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να μην μας χορηγήσει αντίγραφα, να μην εντάξει στη δικογραφία τα έγγραφα αυτά, για να μην αποκτήσει ο Αλεξάνδρ Βίνικ και οι συνήγοροι του πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Καταλαβαίνετε. Συγγνώμη για τη διακοπή, κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά έχω μία απορία. Από τη στιγμή που η Γαλλία τα ξέρει αυτά, από τη στιγμή που είναι εκεί, υπάρχει δυνατότητα ο άνθρωπος να αφαιθεί ελεύθερος από τις γαλλικές αρχές? Αυτό είναι που παλεύουμε αυτή τη στιγμή ενώπιον των γαλλικών δικαστηρίων, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει αφενός μεν είναι μία υπόθεση στην οποία ασκούνται τεράστιες πιέσεις. Θεωρώ ότι αυτός είναι και ο λόγος της μικρής πλημεληματικής ποινής, διότι μία πλήρης αθώωση θα έθετε προτεράστιων ζητημάτων δικονομικών και πρακτικών και τις εκεί αρχές για το τι θα κάνουν με τον άνθρωπο αυτό. Εμείς λοιπόν αυτό παλεύουμε προκειμένου να μπορέσει ακριβώς να επιστρέψει στη χώρα του απευθείας και στα παιδιά του. Το ζητάμε βεβαίως και εδώ. Έχω υποβάλει και έχει υποβάλει ο Αλεξάνδρ Βίνικ αίτηση προς τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης να ανακαλέσει την αρχική του απόφαση και να επιτρέψει να παραδοθεί απευθείας στην Ρωσία. Είναι μία επιλογή, θεωρώ, που με βάση και όλη τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών και τον χρόνο που δικαιούνται τα παιδιά να περνούν με τους γονείς τους, τουλάχιστον επιβάλλει ένα θέμα που ξεσήκωσε τεράστιες συζητήσεις, τεράστιες αντιδράσεις. Εδώ όμως έχουμε δύο παιδιά που εν της πράγμασης στερούνται τη μητέρα τους και η μόνη τους ελπίδα να έχουν πρόσβαση στο γονιό τους είναι να αφαιθεί ο πατέρας τους να γυρίσει πίσω, έχοντας αθωωθεί και από τόσες κατηγορίες. Έχοντας δηλαδή αποδείξει την αθωότητά του ως μη έδη, γιατί υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, αλλά έχοντας αποδείξει πια την αθωότητά του για όλα εκείνα που του καταμαρτυρούσαν. Θέλω να θυμηθώ λίγο, έχω πάρει μονότερμα, αλλά θέλω να θυμηθώ λίγο τη φάση με τους αυτονομιστές της Καταλωνίας, που είχαμε παρέμβαση από δικαστές στην Ελβετία και στο Βέλγιο, που είπαν ότι μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανία, δεν θα απέδιδε δικαιοσύνη. Οπότε δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους καταφύγιο ή τους ελευθερώνουμε. Πάνε όπου θέλουν, αλλά όχι στην Ισπανία. Δεν τους παραδίδουμε. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα για το Βίνικ? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε εξ αρχής εκθέσει το εξής. Ο λόγος για τον οποίο ζητείτε ο Αλεξάνδρ δεν είναι κάποια αξιόπινη δράση του, είναι η τεχνογνωσία του, είναι το γεγονός ότι αυτή ακριβώς η τεχνογνωσία που έχει να κάνει με τα κρυπτονομίσματα, με το bitcoin, με την τεχνολογία blockchain, είναι μια τεχνογνωσία η οποία μπορεί πραγματικά να απελευθερώσει οικονομικά τους ανθρώπους. Και γι' αυτό το λόγο είναι μια τεχνολογία που κράτη και τράπεζες δεν τη θέλουν, παρά μόνο για τον εαυτό τους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι αξιόπινη πράξη και αξιόπινη δράση. Θεωρούμε σαφώς, προσωπικά είναι πεποίθησή μου, ότι η όλη διαδικασία κινητοποιήθηκε για πολιτικές σκοπιμότητες, για πολιτικούς λόγους και για να στερηθεί το κράτος καταγωγής η Ρωσία έναν άνθρωπο με αυτή την τεχνογνωσία. Είναι σαφές λοιπόν ότι δεν είναι ποινικοί οι λόγοι για τους οποίους ζητείτε. Είναι σαφές ότι έχει παραβιαστεί ήδη πολλαπλώς το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη με όλη αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ο άνθρωπος έκανε διακοπές στην Ελλάδα με βίζα, με τη σύζυγό του και με τα δύο ανήλικα παιδιά του, που ήταν τότε 3 και 7 ετών, πιτσιρικάκια, και συνελήφθη στην παραλία μπροστά στα εμπρόδιτα μάτια των παιδιών και της συζύγου του. Δεν ήταν ούτε ένας φυγάς, ούτε κάποιος που κρυβόταν, ούτε κάποιος που ήξερε ότι υπάρχει οτιδήποτε εναντίον του. Είναι ένας γνώστης της συγκεκριμένης τεχνολογίας και έχει υποστεί αυτήν την στοχοποίηση, την οποία έχουν υποστεί και άλλοι, ειδικοί σε επίπεδο διαδικτύου και ηλεκτρονικών υπολογιστών, Ρώσοι υπήκοοι. Σαφώς λοιπόν, κυρία Θωμά, αυτού του είδους η στοιχειοθέτηση θα έπρεπε και πρέπει να οδηγήσει σε μία κρίση, ότι θα υπάρξει παραβίαση των δικαιωμάτων του Αλεξάνδερ Βίνικ. Θέλω να σας πω και το εξής, γιατί όλα όσα με ρωτήσατε και εσείς και ο κύριος Πουλής είναι οι εύλογες και αυτονόητες απορίες των χόντων νου και νοημόνων ανθρώπων. Το ζήτημα είναι ότι ο Αλεξάνδερ, όταν απευθύνθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο της Ελλάδας για να κριθούν αυτά, δηλαδή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να ακυρωθεί η έκδοσή του, δυστυχώς, ενώ η καταρχήν επιληφθήσα σύνθεση δικαστηρίου, δηλαδή το τέταρτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε αξίζει προσωρινή προστασία, χορηγούμε αναστολή εκτέλεσης κάθε πράξης έκδοσης, στη συνέχεια παρενέβη το αόρατον ορατόν χέρι της κυρίας Σακελαροπούλου στις 24 Δεκέμβρη του 19, παραμονή Χριστουγέννων, ενώ προφανώς ήδη έκανε συζητήσεις με τον κύριο Μητσοτάκη για να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρπαξε την υπόθεση, την αφαίρεσε από το αρμόδιο τμήμα, το ΔΕΛΤΑ τμήμα, το τέταρτο τμήμα, την αφαίρεσε από τα χέρια της Προέδρου του τμήματος, την αφαίρεσε από τον εισηγητή, τη διέγραψε από το Πινάκιο και την προσδιορίσε προς εκδίκαση κατεπηγόντως 10 Γενάρη και εντός εισαγωγικών την καθάρισε την υπόθεση με προηλυμένες αποφάσεις για να, όχι για να εξετάσει επηγόντως τις αιτιάσεις και τους ισχυρισμούς του κυρίου Βίνικ, αλλά για να τους απορρίψει κατεπηγόντως και να επιτρέψει την έκδοσή του. Υπάρχει μια εξέλιξη που δεν την έχουμε ανακοινώσει και θέλω να σας την πω, και είναι το γεγονός ότι πλέον έχουν εκδοθεί και νέες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αίτηση ακύρωσης που είχαν κάνει τα παιδιά και η σύζυγος του Αλεξάνδερ. Σε αυτήν λοιπόν την υπόθεση εκδόθηκε νέα απόφαση με μια σοβαρότατη, ισχυρότατη και εξαιρετικά εμπεριστατωμένη μειοψηφία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του κυρίου Γράβαρη, που ουσιαστικά δέχεται τις παραβιάσεις που συγκροτεί αυτή η διαδικασία στην οποία υποβάλλεται ο Αλεξάνδερ Βίνικ, και από άποψη συντάγματος και από άποψη Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ήδη λοιπόν βλέπουμε ότι λίγο-λίγο, και όταν πάβουν τα πολιτικά συμφέροντα και οι πολιτικές σκοπιμότητες, αρχίζουν να αναδεικνύονται οι δικαιοκρατικές αποφάσεις, οι νυφάλιες τοποθετήσεις δικαστών και δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Το θέμα όμως είναι ότι δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να διαιωνιστεί σε ένα επίπεδο διεκδίκησης, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος και υπάρχουν δύο παιδιά που δικαιούνται πια να κατακτήσουν την ηρεμία και την οικογενειακή του ζωή, έστω σε αυτές τις δραματικές και τραυματικές συνθήκες της απώλειας της μητέρας των παιδιών, της συζύγου του Αλεξάνδρ, που ήταν και μια νεότατη κοπέλα 34 χρονών. Και παράλληλα έχασε και τον συνηγορό του κάποια στιγμή, με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Οι άνθρωποι που εμπιστευόταν και ήταν κοντά του χάθηκαν, θέλω να πω. Σωστά. Έχει υποστεί πάρα πολλά αυτός ο άνθρωπος αυτά τα τέσσερα χρόνια. Κυρία Θωμά, πολύ σωστά κάνετε και το αναδεικνύετε, γιατί αυτό ήταν ένα άλλο τραγικό γεγονός στη διαδρομή αυτής της υπόθεσης. Και μη διευκρινισμένο, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει διαλευκανθεί. Πράγματι, ο συνήγορος του Αλεξάνδρου, συνάδελφος που χειριζόταν την υπόθεσή του από την αρχή, σκοτώθηκε υπό συνθήκες αδιευκρίνιστες στις 22 Απριλίου του 2020, εν μέσω καραντίνας. Ενημερωθήκαμε ότι έπεσε από μία σκάλα. Ήταν ένα τραγικό και τραυματικό γεγονός, ιδίως δεδομένου ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας πολύ ζωντανός νέος άνθρωπος, 50 ετών, ενεργότατος, και βέβαια πολύ ενεργό στην υπεράσπιση του κυρίου Βίνικ, και ιδίως επίσης λαμβανωμένου υπόψη του γεγονότος ότι είχαν διαμηνηθεί στον κύριο Βίνικ από πλευράς των ελληνικών αρχών και της ελληνικής αστυνομίας και, και της εισαγγελίας απειλές για τη ζωή του, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι ένα γεγονός που θα έπρεπε με άλλο τρόπο να έχει αντιμετωπιστεί. Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή ο Αλεξάνδερ είναι σε μια συνθήκη στην οποία παλεύει για τα δικαιώματά του. Θεωρώ ότι αυτή η περίτρανη αθώωση σε δεύτερο βαθμό είχε αθωωθεί και σε πρώτο βαθμό. Έκανε ο ίδιος έφεση για την μικρή αυτή ποινή, έκανε και η εισαγγελία έφεση για όλες τις αθώωσεις και τελικώς η εισαγγελία και ο γενικός εισαγγελίας παρετήθηκε από τις κατηγορίες ζητώντας την αθώωσή του, όπως εξέθεσα νωρίτερα, σε σχέση με τις 19 από τις 20 κατηγορίες και όλες τις κακουργηματικές κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί. Οπότε τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα πρακτικά, πού ακριβώς μας αφήνουν όλα αυτά στη φάση που είμαστε τώρα? Στη φάση που είμαστε τώρα θα περιμένουμε από τη μία πλευρά την απάντηση των γαλλικών αρχών σε σχέση με το αίτημα του Αλεξάνδερ να επιστρέψει στη χώρα του, αλλά και την απάντηση του Έλληνα Υπουργού Δικαιοσύνης σε σχέση με το αίτημά του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ακριβώς, να ανακαλέσει την απόφασή του, αυτή την απόφαση που ήδη αποδείχθηκε ότι κατά το σκέλος που αφορούσε τη Γαλλία δεν είχε ένομη βάση, και να πάρει μία απόφαση δικαιοσύνης και αποκατάστασης του δικαίου, να αποδώσει τον άνθρωπο αυτόν πίσω στην οικογένειά του. Τις επόμενες ημέρες αναμένουμε να έρθει στην Ελλάδα και η μητέρα του Αλεξάνδερ, που πρόκειται να απευθύνει διαβήματα για το ζήτημα αυτό. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Είμαστε έτοιμοι για συνέντευξη με τη μητέρα. Θα ήταν πολύ καλό να δούμε τι έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι και να το καταγράψουμε, γιατί πλέον υπάρχει και ένα ζήτημα απλού ανθρωπισμού, ακόμη και αν δεν ήταν αθώος. Πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά το λέτε, γιατί μιλάμε για μια εξουθενωτική μεταχείριση που δεν πρέπει να την επιφυλάσσει καμία πολιτεία σε κανένα ανθρώπινο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ και εγώ. Τώρα να μιλήσω σαν την Πηγεδάδε Κόρδοβα για την πρόεδρο της Δημοκρατίας ή είναι αδίκημα? Όχι, θα έλεγα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές με την κυρία Κωνσταντοπούλου στο ραδιόφωνο για αυτή την υπόθεση και έχει γράψει και πάρα πολλά ρεπορτάζ η Λαμπρινή, και νομίζω ότι αν τα βάλεις, κάνεις ένα βήμα πίσω και δεις όλη την υπόθεση, είναι ακόμα πιο σοκαριστική από όταν, ας πούμε, έβγαινε η κυρία Κωνσταντοπούλου στο ραδιόφωνο και βγάζαμε μετά τα κείμενα και λέει απήχθη από το νοσοκομείο και έμαθα δύο μέρες μετά ότι είναι στη Γαλλία. Θυμόμαστε, είχαμε και συνέντευξη τη μέρα που εκείνη τη στιγμή τον έπαιρναν με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και τώρα πάντως η πληροφορία ότι είναι στα χέρια της Αμερικανικής πρεσβείας τα τεκμήρια της της δίκης δεν είναι κάτι. Παίρνει τα αφεντικά τους, τους δίνουν εντολές και κάνουν. Και επίσης εδώ θέλω να πω κάτι που το ανακάλυψα στη Λατινική Αμερική και δεν το ήξερα. Τα μικρονομίσματα, αυτά τα bitcoin και τέτοια, είναι ένας τρόπος άμυνας των χώρων των κρατών με κυρώσεις. Υπάρχει μια οικονομία που στείλουν με βάση αυτά για να μπορούν να ξεφύγουν από τις κυρώσεις. Και εκεί βλέπεις ότι αυτό που θέλουν οι Αμερικάνοι τελικά είναι όποιος άνθρωπος έχει τέτοια τεχνογνωσία να τον λιώνουνε, να μην μπορεί να ελευθερωθεί, γιατί ακριβώς οι κυρώσεις τους μπορεί να έχουν ένα μικρό παραθυράκι χάρη σε αυτό. Ναι, γενικότερα και μόνο αυτή η κράτηση, δηλαδή που τώρα είμαστε 4 χρόνια. Τι λέτε για τον παραδόσιο στην Ελλάδα πάλι? Ναι, είναι σοκαριστικό αυτό το θα εκδοθείς εκεί, μετά θα γυρίσεις πίσω, μετά θα εκδοθείς στην επόμενη χώρα, μετά θα γυρίσεις πίσω και μετά θα εκδοθείς... Με δύο παιδιά εκεί τα οποία είναι ορφανά, με τη γιαγιά, δηλαδή, έτσι. Το λες και το ακούς μόνο και λες αυτό, είμαι πολύ σίγουρος ότι δεν γίνεται. Ότι είναι παράνομο. Και όντως η πλευρά του Αλεξάνδρου Μπένικ λέει ότι αυτό, παιδιά, δεν συμβαίνει. Πέρα από αυτό ότι δίνουμε χαρτιά στην πρεσβεία τα τεκμήρια που καταγγέλει η συνηγορός του. Αλλά το ζήτημα είναι ότι είχε προβληθεί σε περίπτωση που δεν βρίσκεται το όνομα Αλεξάνδρ Μπένικ σε πολλές αναζητήσεις. Θα το βρείτε ο Mr. Bitcoin, είναι αυτό το παρατσούκλι που βρίσκουμε πάντα. Και με δύο νι βγάζει σε μένα στα άρθρα μου, να ξέρετε, γιατί το κρατάω. Όταν δεν το διορθώνω. Με το 6 και 3. Δεν πειράζει, έχει κανένα άλλο εκπομπή μετά. Κάτσε να πούμε λίγο. Την Παρασκευή ξέρεις μόνο να κάτσει παραπάνω. Και την έχω πατήσει έτσι. Που ήμουν χαλαρός και μετά στεναχώρησα τον επόμενο. Άσε τώρα. Με ειρωνεύεται ο άλλος στο μεταξύ. Δεν γίνονται αυτά σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Ναι, δεν είπα ότι δεν γίνονται. Είπα ότι με βάση τα στοιχειώδη. Τη στοιχειώδη κατακτήση που νομίζουμε ότι έχουμε στο λεπτό. Το δίκαιο, το περίφημο. Αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Αλλά και αυτά τα 4 χρόνια είναι φανερό ότι κρύβουν αυτό που λένε για την τεχνογνωσία. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρξει ένα σύστημα που δεν θα ελέγχεται, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, από το κράτος και τις τράπεζες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν έχω ειδικές γνώσεις, δεν μπορώ να ξέρω αν τώρα το σύστημα των κρυπτονομισμάτων, αν έχουν έναν καλύτερο τρόπο να το ελέγξουν, φαντάζομαι ότι εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ήδη αυτή η κράτηση, εμένα μου μοιάζει προμελετημένη, γιατί αυτό έχει υπολογιστεί. Ότι δεν έχει τεκμήρια, οπότε δεν μπορεί να καταδικαστεί τώρα, δεν είναι στη Γαλλία. Αλλά αν τα αφρίσεις όλα αυτά, στο τέλος θα βγαίνει μια ποινή κάθριξης πρακτικά 10 χρόνια. Το φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει εξωτικαστικά, δηλαδή συμβαίνει χωρίς καταδίκη. Ναι, το είπε. Είχαμε εδώ. Κατά παράβαση του ωραίου των 18 μηνών, είχαμε φτάσει στους 30 τόσους μήνες παράνομα και συζητάμε τώρα ότι μετά τα 4 χρόνια και μετά την αθώωση θα συνεχίσει ο άνθρωπος αυτός να σέρνεται με έναν τρόπο που δεν είναι στην πραγματικότητα μια δίκη στην οποία αθώωνες και ξεμπερδεύεται. Και εγώ θα το πω, γιατί δεν το είπε η ζωή καθαρά, τον εφάγανε το δικηγόρο, είναι σίγουρο. Ο δικηγόρος του Ρώσος ήταν από την αρχή μαζί του, ήταν ένα ντορέκι εκεί πάνω, αυτό το ρώσικο, το λίγο ντούκι κατάσταση. Και υποτίθεται ότι έπεσε από τη σκάλα και σκοτώθηκε. Αυτό το ψάχνει. Σε μια τέτοια υπόθεση, και αν έχει άλλος καταγγείλει απειλές για τη ζωή του, το ελάχιστο που κάνεις είναι να το ψάξεις λίγο παραπάνω πριν καταλήξεις στο συμπέρασμα. Και σου λέω, αν τον έβλεπες, θα λέγεις αυτός όλος και να πέσει, η σκάλα θα σπάσει. Εντάξει, δεν είναι θέμα ύψους. Δεν ήταν μόνο ύψος, ήταν ντούκι, σου λέω. Ήταν έτσι. Και επίσης ήταν ο άνθρωπος που είχε από την αρχή την υπόθεση. Ο έμπιστος άνθρωπος του Βίνικ. Και φεύγει από τη μέση. Το είπε εντωμεταξύ αυτό για την ποινή, το είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το είπε με νομικό τρόπο ότι η εκτελεστική εξουσία μοίρασε ποινή. Αυτό που πρακτικά λέμε είναι ότι με την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης να εκδοθεί σε τρεις χώρες, ουσιαστικά τον καταδίκασε σε φυλάκιση 5-6 χρόνια. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Νομίζω ότι δεν το κατάλαβα λάθος. Όχι μόνο αυτό, θα τον στείλει τώρα στην Αμερική. Όπου τι θα τον κάνουν, θα τον εξαφανίσουν. Αυτά που λέγαμε για τον Ασάνς θα γίνουν. Και τώρα που καταπίπτουν όλες οι κατηγορίες για τον Ασάνς, έτσι, που βγήκε, θα τα γράψω σήμερα, βγήκε ότι ο βασικός μάρτυρας από την Ισλανδία, βγήκε και είπε ο ίδιος τώρα που τον πιάσαν για παιδεραστία, ότι εγώ είπα ψέματα. Ναι. Γιατί μου το ζητήσαν, έτσι. Και ήταν για να γλιτώσει την παιδεραστία, τις κατηγορίες. Λοιπόν, όταν φτάνει σε αυτό το σημείο και βγαίνει ο Σνόντεν και λέει, πρόσεξε, τώρα θα σε φάνε στη φυλακή, στον Ασάνς, γιατί ακριβώς τώρα φαίνεται ότι δεν έχουν στοιχεία, αρχίζεις και λες, πού τον στέλνουμε τον άνθρωπο. Λίγο, δηλαδή είναι ανθρωπιά παιδιά κάποια στιγμή είναι, και είναι κάτι για το οποίο ξέρεις να βγεις και στον δρόμο, συγγνώμη, τώρα που δεν φοράμε μάσκες, και να φωνάξεις. Ναι, και με πολύ πολύ λιγότερη δημοσιότητα από τον Ασάνζ, οπότε λιγότερη προστασία σε τέτοιες περιπτώσεις. Και πώς να φαίνεται άραγε αυτό με τον άλλον που παζάρευε την παιδεραστία με την κατάθεσή του για όσους είχαν εναντιωθεί στον Ασάνζ με φεμινιστικά επιχειρήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια, τα αμάν ρε πουλί, έλα ρε πουλί, τα λεπτά μας μετράει ο άλλος. Παιδιά, τα δικά μου μετράω, τι θα τα κάνετε, θα μου τα δώσετε σε ρεπό? 6 και 7 είναι, αυτά είναι υπερορίες. Και 11 θα ξεκινήσουμε, άμα βρούμε σας. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Φιλάκια πολλά, ευχαριστούμε για την αποστολή, ευχαριστούμε που είστε τέτοιοι υπέροχοι του πιπάκια και πώς το λέμε το άλλο. Συνδρομητές και μας πληρώνετε, ναι, για να κάνουμε. Τώρα μπορώ να εκφραστώ για την πρόεδρο μόλις κλείσουμε τα μικρόφωνα. Μόλις κλείσουμε, περίμενε, δώσ' μου λίγο τραγουδάκι. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Τραγουδάκι. Για την πρόεδρο.